zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20 to program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, trzeci dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne środowisko grozi strajkiem. W tym serwisie Trójki naukowcy opowiedzą o swoich problemach. Czworo małych dzieci z Podkarpacia, których matka zginęła w pożarze, wyjechało na ferie, są w ośrodku, w którym mają opiekę psychologa. We Francji policyjny pościg za złodziejami, którzy ukradli znaczki warte 20 milionów euro. Naukowcy i uczelnie dają Ministerstwu Nauki żółtą kartkę i grożą strajkiem. Dlaczego? Kluczowym problemem polskiej nauki jest jej finansowanie poprzez system grantowy, czyli nieustanna walka o pieniądze, tłumaczy Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. System grantowy spowodował, że uczeni stali się specjalistami od zdobywania pieniędzy. Stali się swoimi własnymi księgowymi, a nie pracownikami naukowymi. Podstawowa rola pracownika naukowego to jest wytwarzanie nauki na dobrym poziomie, a nie zdobywanie nieustanne pieniędzy na uprawianie nauki. To urzędnicy powinni się tym zajmować, a nie naukowcy. Naukowcy podkreślają, że na uczelniach zagranicznych aż 80% budżetu to stałe dofinansowanie zespołów naukowych, a tylko 20% to dodatkowe granty. W Polsce zespoły badawcze finansowane są głównie z grantów, a taki system wzmacnia tylko najsilniejsze ośrodki akademickie, mówią naukowcy. Jednak rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szelecki ma na ten temat inne zdanie. Pytanie, co w sytuacji, kiedy mielibyśmy odejść od systemu grantowego. To system, który nie tylko w Europie, ale na świecie jest systemem ogólnie w zasadzie przyjętym. I to rzeczywiście jest sytuacja, gdzie o te pieniądze trzeba walczyć, trzeba stawiać czoła konkurencji. No ale też chyba o to chodzi, bo kiedy jest konkurencja, poprawia się jakość. Postulaty naukowców poparło 70 instytutów i wydziałów z 14 uczelni w kraju. Dołączyły też związki zawodowe, mówi Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. My nie chcemy prowadzić dialogu na ulicach, ale jeżeli rząd i poszczególne ministerstwa nie podejmują woli prowadzenia rozmów, nie organizują w ogóle żadnego pola do debaty społecznej, to jedyną drogą są tylko masowe protesty. Ministerstwo Nauki przekonuje, że nakłady na naukę rosną. Z wyliczeń resortu wynika, że ogólne wydatki na ten cel razem z nakładami sektora prywatnego w tym roku wyniosą prawie 1% PKB. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli czwórka osierodzonych dzieci z Daliowej wyjechała na ferie. Kilka dni temu ich dom spłonął, w pożarze zginęła ich matka. Dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat są teraz w ośrodku w Rymanowie i tam mogą liczyć na pomoc psychologów. Dyrektor placówki Zuzanna Wojtyń mówi, że cała czwórka już zaaklimatyzowała się w nowych warunkach. Dzieci naprawdę są w dobrej kondycji psychicznej, bardzo dzielnie znoszą całą tą sytuację. Tutaj szybciuteńko się odnalazły, są otoczone bardzo troskliwą opieką nauczycieli, terapeutów, psychologów. Podczas gdy dzieci będą w Rymanowie, dom ich dziadków ma być wyremontowany. Po powrocie będą miały swoje pokoje, meble i zabawki. Prawdopodobnie jutro sąd rodzinny w Krośnie podejmie decyzję, czy powierzyć dziadkom tymczasową opiekę nad dziećmi. Francuska policja szuka pocztowych znaczków i kopert. Sprawa ma sporą finansową wagę, bo skradziony towar wart jest 20 milionów euro. O tym, co wydarzyło się na przedmieściach Paryża, opowie nasz korespondent Marek Przeziński. Na parkingu w strefie przemysłowej w Brie-Comte-Robert, 25 km na południe od Paryża, zatrzymał się niewielki samochód dostawczy z towarem przeznaczonym dla pobliskiego urzędu pocztowego. Chwilę później zaparkowała przed nim ciężarówka. Wyskoczyło z niej dwóch zamaskowanych mężczyzn. Błyskawicznie przenieśli do swojego pojazdu ładunek, który znajdował się w samochodzie dostawczym. Wsiedli do ciężarówki i odjechali. Wszelki ślad po nich zaginął. Napastnicy zrabowali przeznaczone dla poczty znaczki i koperty łącznej wartości wartości 20 milionów euro. Wszystko odbyło się w okamgnieniu. Kierowca samochodu dostawczego wyszedł z tego bez szwanku. Policja kryminalna w Wersalu rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Parking, który znajduje się przed supermarketem, jest wyposażony w kamery przemysłowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze nowości kulinarne, albo inaczej eksperymenty w kuchni. Prezentuje je w Hiszpanii ponad 100 najlepszych kucharzy z 12 krajów świata. Uczestnicy Madrid Fusion zapraszają do eksperymentowania. Twierdzą, że z każdego dania można wydobyć nowy smak i wcale nie trzeba użyć do tego wymyślnych przypraw. Włóżcie rybę między liście figi i usmażcie z obu stron. Zobaczycie, jakiego nabierze aromatu. Zachęcał Javier Gutierrez z najsłynniejszej restauracji kraju Basków. Podczas prezentacji kucharz pokazał, jak wykorzystać nie tylko liście z drzew owocowych, ale też skórki z banana. Słynny w całej Andaluzji Paco Morales zapowiedział wprowadzenie dań Beduinów. Będziemy gotowali, używając piasku z pustyni, poinformował zebranych. Dawid Muñoz, najbardziej ekstrawagancki hiszpański kucharz, zapowiedział zerwanie z tradycyjnym piciem wina z butelek i kieliszków. W jego restauracji będzie ono pite przez słomkę albo łyżką i doprawiane oliwą i przyprawami. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. O 21:00 kolejne informacje w Trójce, teraz jeszcze mamy informacje o pogodzie. Tej nocy przelotne opady śniegu, na południu mgły, w Zakopanem minus 11, w Krakowie minus 8, w Przemyślu, Kielcach, Suwałkach minus 7, w Lublinie, Olsztynie i Szczecinie minus 5, w innych miejscach minus 3, minus 4 stopnie. Jutro trochę chmur, trochę słońca, prawie w całej Polsce może padać śnieg, na południu do minus 3 stopni, w Suwałkach i w Szczecinie minus 1, w pozostałych regionach od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No i tak druga godzina upłynie, przynajmniej z mojej strony. Powoli, ale pojawią się głosy ludzkie, pojawił się też kontrabas, no i bęben się wreszcie u mnie pojawi, czyli zakończę gdzieś tam w rejonach takich około jazzowych. Natomiast tutaj, jako taki łącznik między pierwszą a drugą godziną, zespół Y Music, to młodzi muzycy z Nowego Jorku. Ich nowa płyta nazywa się Balance Problems. Tam skupiają się głównie na młodych kompozytorach. Tutaj zaprezentowałem utwór Jeremiego Turnera, The Bear and the Squirrel. Natomiast na samej płycie wielu kompozytorów, których słyszeliśmy już w Maglu Wagli. Całość to także podróż po wersjach utworów popowych też między innymi. No, a lista wykonawców, z którymi Y Music współpracowała do tej pory jest ogromna, bo jest to i Dirty Projectors, jest także Beck, na przykład Bon Iver czy Björk, więc już taki dosyć potężna lista z artystów. No i całości słucha się bardzo ciekawie i ładnie. Będę przynosił pewnie tą płytę, żeby reprezentować troszkę młodzież też w audycji z muzyką higieniczną. No ja różnie. Bardziej. No ty różnie, ale Y Music to będzie moja właśnie odpowiedź na będzie u mnie też nie, troszkę Bacha, dojrzałych artystów. Bardzo dziękujemy Państwu za maile, przemiłe. Niektóre wręcz były powodujące pojawienie się pąsu na twarzach naszych, więc nie będę cytował. Pan Tomasz natomiast przysłał nam zdjątko, gdzie na terenie śniegu widać jego cień podczas jazdy rowerem. W takiej pochylona to dość sylwetka, a kawałek dalej pan Tomasz się rozwija i coś pisze o winie pitym nie z kieliszków, a łyżką lub przez słomkę. To się można natrąbić bardzo szybko. Ja nie wiem, czy to taka technika podczas podróży rowerem nie jest nieco ryzykowna. W ogóle chyba, ale nie wiem. A może to jakaś jest licencja poetyka. No nic, to nie wgłębiając się w to, śpiew nastąpi w tej chwili Jeffrey Oryema, pochodzący z Ugandy, z płyty wyprodukowanej przez Briana Eno, gościnnie się pojawi Peter Gabriel. You No zaiste, panie Tomaszu, przegapiliśmy serwis, przyznaję się bez bicia, ale to przecież serwis jest co godzinę, to nadrobimy. Natomiast piękne i urody zdjęcia nam pan Marcin przesłał, a zwłaszcza to białe takie jedno, naprawdę fajne. Skojarzyło mi się z taką artystką pochodzącą bodajże z Berlina, Julia Christe, której zdjęcia te zbieramy, prawda? Taka, tylko tam jest biel związana z piaskiem. No, tam się pojawiają postacie. Ale ma maciupkie, a tu jest ta sama, no, ale pojawiają tu się z kolei. Forma taka minimalna, tak, bardzo ładna. No to i co? Pani niedoszła pisarka, aha, zdrowia życzymy bardzo. Bo ja bym, bo ja będę podążał za tobą, jeżeli chodzi głosem o głosy. Tak, głosy ludzkie. Robin Williamson. A, no i głos ludzki, a z drugiej strony też wytwórnia ICM. Robin Williamson powraca z płytą solową. To jest pan pochodzący ze Szkocji, więc będzie troszkę takiej celtyckiej tak, muzyki. Tak, ja go prezentowałem. Kiedyś, no. No to jest właśnie nowa płyta, nazywa się Tracing the Rising Light. Pan śpiewa, właściwie opowiada, bo to każda pieśń to zresztą bardzo, bardzo ciekawe te opowieści. Opowiada, gra na harfie, na gitarze. Towarzyszą Robinowi Matt Maneri na wiolonczeli i Chess Smith na bębenkach i w wibrafonie. No i bardzo ładnie się snują te opowieści. Robin Williams. Step well-weathered pavement, o'er every townscape and landfold made so, the yet living work and care of those gone before. Of life are in your deep dark eyes. Bina, my darling, when you look at me with love, this summer evening, thank you. our evening walk under the arching trees. We walk hand in hand the avenue of beech trees from the castle. This July twilight, the breeze whispers among the leaves, says soon. Our Evening Walk, tak brzmiała opowieść Robina Williamsona. Na to jest nowa płyta, nazywa się Trusting in the Rising Light, wytwórnia ECM. No, chwalicie nas państwo dzisiaj już ponad miarę, naprawdę. Bardzo dzięki, panie Marcinie, za dobre słowo. Pan Tomek opisuje nam swoją przygodę i tłumaczy się, czemu go wywiało, a wywiało go do Tel Awiwu, gdyż tam córka jego Marta jako solistka z orkiestrą symfoniczną wystąpiła, grając Wieniawskiego. No to przepiękne, myślę, przeżycie. Gratulujemy i zazdraszczamy. Opowiadałem coś pani Magdzie, liczę na jej wsparcie teraz, gdyż płyta, którą się w tej chwili z państwem chcę podzielić, fantastyczna zresztą płyta, została nagrana również dla ICM-u, troszkę wcześniej niż ta twoja, w 2011 roku. Ale artysta, o którym mówię, pojawiał się w naszej audycji wielokrotnie. To jest Jan Balke, pianista, klawiszowiec posługujący się różnego typu elektroniką. Na płycie używa również instrumentów perkusyjnych. Instrumentów perkusyjnych zresztą jest tu sporo. Część wokalną, takie melorecytacje wykonuje sam Balke. Pojawia się również wokalistka pani Emilia Christensen. Cała płyta, no dość osobna muzyka, muszę przyznać, że bardzo momentami porywająca i bardzo klimatyczna. Tytuł projektu Badagraf, tytuł płyty Say and Play. Conceal the real. I am what you vaguely feel. The taste that's in your meal. What you never can reveal. A wound which will not heal. A boat that has no keel. A cafe that serves no meal. Elastics made of steel. Thank you. Tak, pani Magdo, troszkę dozujemy napięcie. Pojawi się język norweski za niebawem. Na razie była przygrywka tylko, ale grane było bardzo po norwesku wszystko, chciałem powiedzieć. I przepięknie. Za niebawem ICM cały czas też ode mnie. Mhm. Nowa płyta Vijay Iyera, pianisty, który teraz jest, o którym jest bardzo głośno. To już kolejna płyta dla ICM-u. Nazywa się Breakstaff, nagrana w Nowym Jorku. No miejscami brzmi nawet Coltrane'owsko, miejscami tu nawet cytuję Monka, ale także... Także podobnie jak na wcześniejszych płytach, cytaty z muzyki współczesnej, utwór Hood na przykład, który jest dedykowany dla producenta związanego z muzyką techno z Detroit, czyli Roberta Hooda. Wybrałem utwór, no taki, który najbardziej gdzieś pasuje do naszej higieny, Starlings, Vijay Iyer i jego trio. Thank you. No i tak właśnie, VJ Air Trio. Myślę, że jeszcze powrócimy do tej płyty, bo tam dzieją się przeróżne rzeczy, jeżeli chodzi o dźwięki. No też tak troszkę skandynawsko, prawda? Mimo, że Nowy Jork. No ale to może Samajher w sensie ICM powoduje, że te brzmienia są takie sobie wybiera, złagodzone. No to dobrze, Jan Balke w tej chwili właśnie proszę o zwiększoną uwagę panią Magdę i jej przyjaciół, gdyż sam Jan się odezwie w języku dla mnie mało dość zrozumiałym, więc może państwo pomożecie. Jag löper efter henne, ropar, älskade, frykt icke för bränningarna, ropar, frykt icke för det fryktligste, för jag är vindstilleren, jag skall roa vindarna och bona havet blankt, skinn bara på mig, solskinnerske. Brån mig! Brån mig, snöbrånerske! Så skall jag springa dig i möte med de hoppfullaste, lysegrönaste brev, min lövsbretterske, min skarpbretterske, min livgiverske, mitt hjärtes utkorne, min smärtes utskårne, din drukne rhododendron full av dig, ditt festspill. Brån mig! Skinn bare på meg, solskinnerske. No panie Tomku, wszyscy wpadliśmy na ten rododendron. Pan Gil wysnuł z tego wniosek, że jest to pieśń o wiośnie, ale ciężko. Ja miałem różne obrazy przed oczami, muszę przyznać. Nie wiem, może się kiedyś ta zagadka wyjaśni. Żegnamy się z państwem. Żegnamy, a za tydzień będzie co? Muzyka polska. Za tydzień będzie muzyka polska. Ja poświęcę swój odcinek jednej tylko grupie artystów, ale niezwykle ważnej, myślę, dla mnie i nie tylko. A na zakończenie jeszcze ECM. David Vireyes, pianista pochodzenia kubańskiego. Znowu płytą Breakstaff. Nie, przepraszam, to już się zagalopowałem. To Vijay Iyer, oczywiście Breakstaff. Znowu płytą Mboko. Wybrałem utwór, który jakoś tak najbardziej mi się po pierwszym przesłuchaniu spodobał. Bianco Meko. No i tak jak mówiłem na zakończenie, że w tej drugiej części i na zakończenie będą i kontrabasy, i bębenki. Tu może nawet chyba głos Baludzki się odezwie. No a za tydzień muzyka polska. Ja przyniosę chyba tym razem więcej młodych zespołów. Do usłyszenia. Miłego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 31. Józef zrywa się, zrzuca koc, zeskakuje z ciężarówki i rzuca się do ucieczki w stronę paruszowca. Czoik dogania go bez trudu i podcina mu nogi, jakby wchodził faulującym ślizgiem na boisku. Zza bramy szpitala ruszają już pielęgniarze. Józef chce zrzucić z siebie Czoika i pobiec dalej, ale nagle, zupełnie nagle, czuje się potwornie zmęczony. Nikodem Gmander też jest zmęczony i oczywiście w tym samym czasie, chociaż 72 lata później, jednak wspina się dalej. Idą czerwonym szlakiem na Baranią Górę od strony Istebnej. Byli na mszy w kościele na Stecówce. Przez całą mszę Nikodem myślał o ulepszeniu bazy dla ludzików Lego, którą zbudował w szufladzie. A teraz wspinają się na Baranią. Z ojcem i siostrą Nikodema. Nikodem, lat 13,5, lubi góry, ale nie lubi zmęczenia towarzyszącego marszowi. Lubi już dojść i być, i siedzieć na progu przed schroniskiem i pić kole. Lubi, kiedy ojciec mówi, że to już ostatnie podejście, i lubi być na szczycie tego podejścia. 21 lat później myśli o tym, że idąc z ojcem i siostrą na Baranią Górę był szczęśliwy. Potem jeszcze wiele razy był szczęśliwy, ale kiedy zastanawia się nad tym swoim szczęściem, to przychodzi mu do głowy tamta wycieczka, którą z dumą zawsze nazywał rajdem. Dwadzieścia jeden lat później nie chodzi po górach. Myśli o byciu szczęśliwym. Patrząc z balkonu na idącą 10 pięter niżej dziewczynę. We krwi Nikodema alkohol i alprazolam. W tym samym czasie i w tym samym momencie Gela Magnor bierze swoją dawkę lorazepamu. Wie, że inaczej nie zaśnie. Miała pełen wrażeń dzień. Była u żony Nikodema. Córka ją zabrała, bo jest lato. Była zobaczyć prawnuczkę, Weronikę. Nikt nie powiedział Geli o tym, co się stało z małżeństwem Nikodema. Myliłoby jej się z małżeństwem Adasia i małżeństwem Ewy. Gela Magnor ożywiła się na widok Weroniki. Weronika nie lubi rozmawiać z prababcią, ale przymuszona groźnymi spojrzeniami matki i babci mówi wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Gela Magnor cieszy się z wierszyka. Weronika Gmander całuje Gelę w policzek o wyglądzie pomarszczonego pergaminu. Gela wstaje z krzesła i chodzi po domu własnym architekta. Zatrzymuje się przed schodami oddzielającymi salon od części nocnej domu własnego architekta. Josom nie wleza, nie dom rady. Na ten wirych nie wleza, jo nie mam skoczek. Jo nie wleza, powtarza cicho, nagle przerażona. Nie wie, gdzie jest, boi się. Gela Magnor zatrzymuje się przy oknie, patrzy w przestrzeń i myśli o Słowaku, którego przy ognisku na bocznicy kolejowej Nowego Iczyna zabijają źli ludzie. Myśli o ojcu, Wojciechu Czoiku. I myśli zawsze o nim nie takim, jakim go widziała po raz ostatni w październiku 1939 roku. Tylko myśli o nim zawsze jako o odzianym w pasiastą bluzę, spodnie i okrągłą myckę. Bo jak sądzi, w takim ubraniu Wojciech Czoik umarł w KZ Mauthausen-Gusen. W tym samym czasie, tylko w trochę innym momencie, jedzie na rowerze. Jedzie na południe i jedzie ze swoją niemiecką przyjaciółką. Razem są przy ewakuacji na pokładzie wielorybniczego statku. Razem kradną rowery i razem jadą na południe, byle dalej od Sowietów, byle się nie dać zabić. Jeszcze nie teraz. Najpierw jest Berlin. Kiedy Gela i Anne Marie zsiadły z pokładu MS Walter Rau, Sowieci wstrzymali błyskotliwą, zwycięską operację wiślańsko-odrzańską 70 km od stolicy Rzeszy na linii Odry. Wszyscy odradzają dziewczętom podróż do Berlina. Tam będą Sowieci. Trzeba na zachód. Tam będą Amerykanie. Jednak Gela wie to, że w Berlinie na Charlottenburgu mieszka jej wuj. Ujek Erich. Ujek Erich widział Gelę wcześniej raz w życiu. Przyjechał w odwiedziny, gdy Gela miała 5 lat. Zrobili sobie zdjęcie. Gela w granatowej sukience z marynarskim kołnierzem. W ręku Geli lala o porcelanowej główce. Geschenko Duika. Lala stłukła się niedługo po zrobieniu zdjęcia, a Gela z Anną Marie jadą teraz na rowerach na Charlottenburg szukać Ericha Czoika. Erich Czoik jest jedyną osobą, która przychodzi Geli do głowy, kiedy myśli o tym, do kogo mogłaby się zwrócić o pomoc. Gela nie ma pojęcia, jak może go znaleźć w Charlottenburgu. Anna Marie proponuje, żeby przejechały się U-Bahnem, skoro już tutaj są. Okazuje się, że nie mają pieniędzy na bilety. Schodzą więc po schodach, prowadząc rowery, popatrzeć na ludzi w U-Bahn. Gela nigdy nie widziała metra. Patrzą przez godzinę, siedzą zmęczone na dworcowej ławeczce, nie wiedzą, co zrobić dalej. Z wagonu wychodzi człowiek, który wygląda jak Ujek Erich Czoik. Którego Gela pamięta z fotografii. Podbiega do człowieka, który wygląda jak Ujek Erich. Entschuldigung, sind Sie Erich Czoik? Pyta. Ja, der bin ich. Odpowiada niczego nie podejrzewając. Wyście są mój Ujek? Jerzech je Gela Czoikowo. Pomóżcie nam. Erich otwiera szeroko usta. Nie wie, co powiedzieć, ale nie chce, żeby dziewczyna mówiła głośno po śląsku. Kommt, Mädels, und halten den Mund, mówi w końcu. Idą do niego. Erich i bawarska żona oferują dziewczętom jeden nocleg. Potem muszą sobie iść. Gela jest rozczarowana, ale akceptuje to w milczeniu. Jak wszystko. Myśli o porcelanowej lali i jej strzaskanej główce. Po powrocie do Gierałtowic Gela Czoik dowiaduje się, że jest córką męczennika i bohatera walk o polskość. Potem tak jest napisane na pomniku. Volkslista i jej własna służba w Arbeitsdienst pozostają w sferze spraw, o których się nie mówi. W gazetach ogląda zdjęcia więźniów i wtedy dopiero rozumie, że jej ojciec zginął w granatowo-białym ubraniu, takim, jaki widziała na ciałach w przydrożnym rowie, kiedy z Anną Marii jechały z północy Niemiec na południe Niemiec. I nagle już tylko tak zaczyna pamiętać ojca. Tylko w pasiaku. Zapomniała Wojciecha Czoika w mundurze Straży Granicznej i w eleganckim garniturze ze zdjęć z czasów sprzed jej narodzenia. Z czasów, kiedy był Adalbertem, też go nie pamięta. 69 lat później, chociaż w tym samym czasie, Natalia Gemander wraz z synową Kasią Gemander biorą Gelę Magnor z domu Czoik pod łokcie i delikatnie, lecz stanowczo wprowadzają po schodach na górę. Wychodzą przed dom własny architekta, w którym nie ma już architekta. Gela z trudem wsiada do małego, nowoczesnego samochodu Natalii Gemander. Odjeżdżają.